श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 85 30 जून 1884। भक्त, ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है? श्री रामकृष्ण, किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है, लोक शिक्षा के लिए। गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है, परंतु आँख का अंधापन नहीं जाता। परंतु इतना होता है कि पापों के लिए जिन कुछ जन्मों तक कर्म फल का भोग करना होता है, वे जन्म फिर नहीं होते। जिस चक्कर को वह लग चुका है, बस उसे ही वह पूरा कर जाएगा। बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम क्रोधादि सब दग्ध हो जाते हैं, शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। पंडित जी, उसे ही संस्कार कहते हैं। श्री रामकृष्ण, विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है, इसीलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है। वह आंखें खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है। पंडित जी, यह मैं नहीं समझा। श्री रामकृष्ण, नेति नेति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुँच जाता है। वह इस तरह विचार करता है, वे न जीव है, न संसार है, न 2400 तत्व है। नित्य में पहुंचकर फिर वह देखता है, यह सब वे ही हुए हैं। जीव, जगत और 2400 तत्व, यह सब। दूध का दही जमाकर फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता है, परंतु मक्खन के निकल आने पर वह देखता है, जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है। छाल का ही गुदा है और गुदे की ही छाल। पंडित जी, भूधर से साहस समझे? समझना बहुत मुश्किल है। श्री राम कृष्ण, मक्खन हुआ तो मट्ठा भी हुआ है। मक्खन को सोचने लगे तो साथ साथ मट्ठे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मट्ठा न रहा तो मक्खन हो नहीं सकता। अतएव नित्य को मानो तो लीला भी माननी होगी। अनुलोम और विलोम, साकार और निराकार के दर्शन कर लेने के बाद यह अवस्था है। साकार चिन्मय रूप है और निराकार अखंड सच्चिदानंद। देही सब कुछ हुए हैं, इसीलिए विज्ञानी इस संसार को आनंद की कुटिया देखता है और ज्ञानी के लिए संसार धोखे की टट्टी है। रामप्रसाद ने धोखे की टट्टी कहा है, इसीलिए किसी ने उत्तर दिया, यह संसार आनंद की कुटिया है, मैं दही खाता हूँ और मजा लूटता हूँ। अरे वैद्य, तुझे बुद्धि भी नहीं है, तू इतने उथले में है। जरा जनक राजा को तो देख, वे कितने तेजस्वी थे, दोनों ओर वे संभाल कर चलते थे, तभी तो दूध का कटोरा साफ कर देते थे। सब हंसते हैं। विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का आनंद मिला है। किसी ने दूध की बात ही बात सुनी है, किसी ने दूध देखा फिर है, और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हृष्ट पुष्ट भी हुआ है। श्री रामकृष्ण कुछ देर के लिए चुप हो गए। पंडित जी से उन्होंने तंबाकू पीने के लिए कहा। पंडित जी दक्षिण पूर्व वाले लंबे बरामदे में तंबाकू पीने चले गए।